سب کو زمین پر دیکھنا چاہے وہ اس کو دیکھ سکتا ہوں اور جس نے میرا خون پی لیا ہے یہ جنتی اور لوگوں کسی جنتی کو دیکھنا نوران وفي سمعي نوران وفي سمعي نوران وفي لوگوں کو، میری ناک کو، میرے ہوٹوں کو، میرے پینٹوں کو، میری دکان کو، میرے گھر کو، میرے پیدل کو، میری جیت کو، میرے پھول کو، میری سبزیوں کو، میری جیوں کو یا سر میرے سائیں روم کرتے، سائیں روم کرتے، آگے روم کرتے، پیچھے روم کرتے، نیچے روم کرتے، اوپر روم کرتے، اندر روم کرتے، پاس روم کرتے، پوری روم کرتے، اکثر سے پیار کرنے والا میں پوچھتا ہوں کہ بزرگ جی کے خواب بزرگ ہوئی یا نہیں ہوئی، جب بھی ثابت ہوا کہ بزرگ کی ہر چیز بھی نہیں ہوئی، بزرگ کی ہر چیز ہی انہوں نے تو اس کا میرے یہی حدیث بیان بھی کسی شخص نے اس کا لکھا کہ میں لکھا وہ آپ کو کھا گیا میں نے کہا نہیں اللہ نے کھا گیا ہم لوگ بچتے ہیں اور اگر پڑھ جائیں تو ہمارے بزرگ ہمیں نکال دیتے، لیکن تم ایسے پھنسے ہوئے تو تمہیں نکالنے والا کوئی نہیں، تو تمہارا فکر بھی نہیں ہے کہ تمہیں نکال سکتا ایسے ہی رہتے، تو وہ کہنے لگا کہ آپ پھنس گئے، میں نے کہا کیسے، کہنے لگا آپ لوگوں کا فکر تو یہ ہے کہ حضور کی دیا سے کہہ رہے تو حضور دیا مانگتے تھے یا اللہ میری ہر ہر چیز پہ نور بنا دے، اگر پہلے سے نور رہتے تو یہ دعا سے کرتے ہیں یا اللہ مجھے نور بنا دے، یہ اس سے ضرور مارے نور نہیں تھے، اگر پہلے سے نور ہوتے تھے یہ دعا نہ کرتے، میں نے کہا ایک تو ایک جاتی جواب دو اور ساتھی کی جواب بات نہیں دو، میں نے تو کانٹے وقت نماز بھی میں ایسے وقت رہا کر مستقیم یا سر کے سیدھے رستے پر چلا میں لگنا کسی سیدھا رستہ رسول نہیں ہوتا، سبھی سے کوئی دعا مانگتا ہے اور مر کے رستا سے مانگتا رہے گا معلوم ہوا مر کے سب سے سب سے سیدھا رستہ رسول نہیں ہوتا، تو سوال جواب دے تم پہلا جواب دے گا میں کہا تم تحقیق کی بات میرے قدم دیو دوست ہم سیاح کرام علیہ السلام السلام کی دعائیں سلام لے کر کہتے اگر خلیل نے دعا کرتے اب پلا اللہ مسلم نہیں جاتا، ایسا ہمیں اپنے مسلمان بنا یعنی مجھے بیٹے اسماعیل ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا، اب میں گھر میں تو اس کا ترجمہ یہی کرتا ہوگا یہی نتیجہ نکالتا ہوگا کہ حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے مسلمان ہیں، کیونکہ اگر پہلے مسلمان ہوتے تو اسی کو کہہ سکتے ہیں کہ یاد رکھنے اپنے مسلمان بنا لیں، ارے بھیا مسلمان کے معنی ہے مسلمان کے چال کے، تو وہاں سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں مسلمان بنا لے مودی یا شرما سرکار بنا لے، سب کے مطلب یہ ہے کہ اللہ جس طرح تم نے ہمیں اپنا مودی اور شرما سرکار بنایا ہے اسی طرح مودی اور شرما سرکار رکھ، شرما سرکار رکھ، ایک اور تو اپنے تھوڑے کی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بات ہندی بے رحمت کا پھر یہی بات ہوئی بات ہندی اور تاکہ کر مجھ کو بے رحمت کا اپنی رحمت سے پھر یہی بات کرتے ہیں اپنے لیے پڑھ لو اور پوری سورہ مان علیہ السلام کی دعا سے پڑے اپنی نتیجہ نکالے کہ اصل سورہ مان علیہ السلام پہلے اللہ کے نیک بندوں میں داخل ہوتے تھے یہ دعا کے اندر تھے معلوم ہوا کہ پہلے نیک بندوں میں داخل نہیں تھے، تو اگر کوئی یہ نتیجہ نکالے گا تو یہ نتیجہ سے نکلے گا نہیں مگر اس کا ایمان نکل جائے، تو کیا مطلب ہے اس بات کا عبادت کا لال نہیں جس طرح تم نے اپنے رحمت سے مجھے صالحین بندے میں داخل کیا ہے اسی طرح داخل رکھ وہ داخل رکھ وہ سارے سے دیکھ کر سکتا اللہ کرنا چاہیے اللہ ایسے ہم نبی کا دن تو کیا حضور نہیں مانتے تھے؟ مطلب یہ اس طرح پہلے نہیں مانتے اسی طرح آپ بھی نہ مانو اور اس پر قائم رہے اور کیا کر سکتا مگر ایک فیصلہ سے بات کر کے پھر نتیجہ نکال نکال اور حضور کو تو پاتے تھے جو حضور کے اندر جا کر ہم نے خدا کرتا اس کو استعمال کھاتی ہے تو کہاں سے کے پاس ہوگی روز مبارک کرنے ہوا کہ ابھی میں پھر کا سارا پور پی گئے تو میں آگے کسی جنگلی میں دیکھ رہا ہوں میرے قدر اگر چنگے عہد میں حضور کا چنگانے مبارک شہید رہا ہوتا خون نہ نکلتا تو اللہ کی راہ میں زخمی ہونے والوں اور خون دینے والوں کو چنچے مرتبے کیسے دیتے یہ واحد کمان میں زخمی ہونا اور جان دینا اور خون دینا یہ اس کے نبی کریم کی سنت کیسے کرتا ہے اور ان خون دینے والوں کو چنچے مرتبے کیسے دیتے ان لوگوں نے سمجھا ہی نہیں یہ ہمیشہ سنتا ہی نتیجہ ملتا ہے جو بات کر رہی تھی دور یہ رات کی رات دراز پر سوار ہونے سے پہلے فرشتے نے ان کو سینا جی رہا ان کا ایک خطرہ اور دوسری بات کرو سینا کیڑا دیا سینا کی دیا دیر بعد نکالا گیا فرشتے کی دیا گیا اور اس کو آتے کم کم سے مت کیا جا رہا ہے دیا جا رہا ہے اور حضور کو مت میں دے جاؤ یعنی حضور کی ہزار سے دکان کا بھی کوئی فرق نہیں جہاں یہ بھی بات کر یہ نہ سمجھ رہا کہ حضور کے پل کے پاس میں کوئی لڑائی وغیرہ سے اس کو جنگل کے بیچ سے بہایا جا رہا ہے حضور کے پل کے اکثر سے زیادہ کون سی چیز اکثر سے پاس ہو سکتی ہے بلکہ زمزم شریف کو قلب پاک کے ساتھ اس لیے لگایا گیا کہ زمزم شریف کا مرتبہ آگے بڑھ جائے زمزم شریف کی طہارت پاکیزگی اور کتابیں اور اضافہ ہو جائے تو اس کو قلب مصطفیٰ کے ساتھ رکھنے کا طرف دھیان دے گا لیکن پاک کے ذریعے میں قلب کا ساتھ ہوئے اس کو کیا گیا ہے اور اس کو بولا جا رہا ہے مجھے روح کے مندر میں دیکھ رہا تھا دیکھو روح انسانی حیات انسانی کا مستقل آپ کی زبان میں کہوں ہیڈ کوارٹر صدر مقام کیسا بولو ہم حیات انسان مستقل ہے ویسے تو روح سارے فکر میں جسم کے ساتھ بند رہتی مگر روح ہے حیات کا مستقل ہیڈ کوارٹر صدر مقام بند ہے چنانچہ آپ سرکاروں میں کہتے ہیں کہ ایک شہر کی حرکت میں ذرا فرق آ جائے سمجھا انہوں نے اخبار میں آتا ہاتھ کو ساری عمر پاس میرا من میں ہر میرے ہاتھ گئے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میرا من میں سب دل پر دباؤ ہو جائے چربی کا بلوا ہو جائے کیا دل کی حرکت میں کوئی فرق آ جائے تو دل انتر ہی ہوتا ہے لگتا مر جاتا لیکن حضور کی جان یہ ہے دل بند ہو جائے اور ان کو کیفیت ہے اور ان کو جنگل کے روپ سے مر کیا جا رہا ہے اور ہندو کے مرنے میں دیکھ رہا ہے یاد میں بڑا فرق نہیں ہے تو اشارہ کرتا ہوں کہ دل سے دل کے اندر روح ہوتی ہے جو حیات انسانی روح ہے حیات کا ہے جوانتر ہے مستقل ہے وہ پورے کا پورا پار آ گیا تو حضور کی حیات میں فرق نہیں آیا ارے میاں جس دل میں روح ہوتی ہے تو دل سارا پار آ گیا حضور کی حیات میں فرق نہیں آیا تو پھر روح کے قبل ہونے کے جو کیا فرق آ گیا چار چیز کے وقت پہلے سے باہر نہیں آیا روح بن گیا ادھر سے بند تو وہ پہلی بار نکال جس کے اندر روح جن کا پہلی بار آ جائے اور ان کو چیز دیا جائے ان کی حیات میں فرق نہیں آتا اور پھر اندر ہو صرف تھوڑی دیر کے لیے پہلی بار آ جائے تو ان کی حیات میں کیا فرق آتا ہے روح بنوا دے رہے یعنی پنجاب کی پوری طرح دل آیا تو سنو ہم اہل سنت و جماعت دہم دکھا قرآن پر ایمان رکھتے ہوئے حضور کی قبض روح کے پائے منکر نہیں ان سے سب کو انسان کا دل مہو کے تحت اتنا من کے تم بھائی ہوں من کے تم کے تحت ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ حضور کی روح قبض ہے ہم قبضے روح کے قائل ہیں مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ روح قبض ہوئی مگر حضور کی حیات میں فرق نہیں روح قبض ہوئی ہے مگر حیات میں فرق نہیں جہاں بھی ابھی ایک سوال میں ہے تو پیچھے بولے زیادہ میں سفائی کر دوں حساب کریں گے موجود صاحب جسم سے روح کر نکلنا ان پہ بہت کسی کا کام ہے تو جب تم نے جسم سے روح کر نکلنا روح کا قبض ہونا مان لیا تو بہت کا تحقیق کرو تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ جب سے روح کے بھی قائل ہو اور حیات کے بھی قائل ہو جب روح سے بٹ ہو گئی تو اسی کا نام ہی تو بہت ہے تو جب قبضے روح کے قائل ہو جائے تو موت کا تحقیق خود کو خود ہو گیا اور انہیں مان لیا کہ ہم لوگ بہت ہوتا لگ جائے تو اس کے مطلب لگتا ہے میرے بزرگوں اور دوستوں جسم سے روح کا قبض ہونا یہ موت حقیقی ہے یا موت حاصل ہے کسی اپنے باؤنڈری سے روز کا جواب دیا اور جسم کے اندر روح کا ہونا یہ حیات حقیقی ہے یا حیات حاصل ہے اگر کہو کہ جسم کے اندر روح کا ہونا حیات حقیقی ہے تو پھر اللہ کی حیات کا قیامت تک ثابت نہیں ہوگا پھر تمہیں صحیح اللہ کا ایک جسم ثابت کرنا پڑے گا اور اس جسم میں روح کا ثابت کرنی پڑے گی تب اللہ کی حیات کا تعلق ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسم کی تمامدار کسان مکان جہاز کے پاس ہے اور اس روح سے بھی پاس ہے جو روح میرے اور تمہارے پر سب کو دے جسم کے اندر روح کا ہونا یہ حیات حقیقی نہیں کرتے حیات حاصل اور جسم کے روپ کا نکلنا یہ بہت حقیقی نہیں کرتے موت حاصل اور سلامت اور وہ سب اس کو کہتے ہیں جو عادت کے سلام اللہ وہ ہے جس نے موت کو حیات سے پیدا کیا خالق عجائب اللہ تین پر قرآن کی تعلیم پیش کر رہا. وہ لوگ خالق حجاب کون ہے؟ اللہ. اور اللہ نے حجاب کا سبب کو ان کو بنایا. فرو کیا ہوئی زندگی کا سبب اور بہت جو ہے سبب اللہ ہے مستقب زندگی ہے مستقب. جس طرح سے بچے کی پیدائش کا سبب اللہ نے جس کو بنایا ہے ماں کا عورت مرد کا ملنا عورت مرد کا ملنا ماں باپ کا وجود اس کا سبب اللہ کو سکتے کتنے بھی سبب پیدا ہے. اور اس سبب سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسبب اللہ مسبب اور ماں باپ سبب اور جو بچہ پیدا ہوا وہ مسبب تو ماں باپ یہ سبب تو اللہ تعالیٰ سبب کے بغیر بھی مسبب کر سکتا ہے یا نہیں بولو کر سکتا ہے. دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر سبب کے پیدا ماں ہے باپ حضرت علیہ السلام کے بغیر اس سبب کو پیدا کر مرد ہے عورت نے عیسیٰ علیہ السلام سے عورت سے پیدا کیا وہاں مرد نہیں ہے حضرت علیہ السلام نے مرد سے پیدا کیا وہاں عورت نہیں ہے اور آدم علیہ السلام سے دونوں کے بغیر پیدا کیا نہ ماں ہے نہ باپ. تو اللہ نے دکھا دیا کہ میں سبب کے بغیر بھی مسبب اور ہزاروں دنیا بھی موجود ہے سبب موجود ہے مگر علاج ہوا. تو اللہ نے یہ بھی دکھا دیا کہ میں اس بات پر بھی قادر ہوں کہ سبب ہو تو مسبب نہ ہو گئے اور اس بات پر بھی قادر ہوں کہ سبب نہ ہو اور میں سبب کر دوں کہ جب آپ نے مان لیا کہ اللہ سبب کے بغیر مسبب نہ سکتا ہے تو خدا کی قسم سے روح کے بغیر کی زندگی قائم ہے نبی کریم علیہ السلام کے اسلام نے نبی کے کنارے بیٹھے ہوئے ابو جان کا بیٹا اکرم اس کے بعد سے یہ حال حضور نے اپنے چاہتا کہ کمرہ کو بلائی حضور نے کرنا ہے کرنا تیرا پاس تو مسلمان نہیں ہوتا تو مسلمان ہوتا تو بڑا خوبصورت ہے سر تیری پیاری پیاری سورت جہنم میں جانے والی ہے تو مسلمان کتنا تو خوبصورت ہے اللہ نے تجھے حکم کیا ایسی پیاری حسین سورت دے کر کی آپ بھی چلے تو کچھ چلا اس کو تو مسلمان ہوتا اس نے کہا کہ آپ مکی کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تو مکی کے اس طرف وہ جو پتھر پڑا ہوا آپ اس کو اشارہ تو وہ پتھر اپنی جگہ سے چڑھے اور پھر پانی کے اوپر تیر کا ہوا آئے اور آپ کے پاس آ کر آپ کے رسول ہونے کی شہادت ہے تو میں آپ کا ایمان ہوں نبی کریم علیہ السلام سے ہمیں اس کے قدموں میں سے اشارہ کیا سب اشارہ کرنا ہی تھا کہ وہ پتھر اپنی جگہ دے پھر اور پلتے کھاتا ہوا پہلے پلتا ہوا پانی پر آ گیا اور پھر پانی کے اوپر پیر کا گیا حضور کے پاس آ گیا اور حضور کے پاس آ کر بلند آواز سے بڑی وضاحت کے ساتھ اٹھنے چلا چاہتے اللہ حضور نے فرمایا یہ مہمان صاحب جی میرے بات کو چاہتی تھی تو گرو بہت مگر آپ اس کو اشارہ کیجیے اس کی طرح بہت حضور نے ہماری اشارہ کیا وہ پتھر پیر کر رہے تھے بس کرے گا اسی طرح پنکھے کرتا ہوا اپنی جگہ پر اس طرح فٹ ہو گیا کہ کیسے تو اس نے کسی نے اس کی جگہ سے بلایا یاد رکھنا کہ اترنا مسلمان ہو گیا حضور کا ایمان گیا ہے اب اس کا سفار کی ہوا جو ہے اس کا جو حضرت ہے اترما ندی انتہا اب میں نے جو بات کرنے کی وہ کنجی کے اشارے کو دیکھنے کے لیے اندر آنکھ کو پتا پتا چلو دیکھنے کے لیے کون سی چیز پتا تھا ہم لوگ کے سامنے میں کرتے ہیں بچوں کو دھنیہ تو اشارے کو دیکھنے کے لیے اللہ نے سبق بنایا آنکھ کو اور اشارے کے کوئی مطلب ہوتے مطلب کتنا مطلب ہے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے اب یہ اشارے سے دیکھنا کام ہے آپ کا سمجھنا کام ہے دماغ سمجھنے کے لیے اللہ نے کیا بھی خطا کرائیے دماغ دیکھنے کے راستے خطا کریں آنکھیں سمجھنے کے راستے خطا کریں دماغ اور پھر پتھر کا چلنا حرکت کرنا کے سبق ہے زندگی سبق ہے زندگی جان جن کے اندر جان لا ہے بدل گیا اور اس سب میں حرکت کی سرگتی بدلتا ہوا چلتے جاتا ہوا وہ چلا اور تیرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی قدرت میں چیز رکھی ہے چکر کی قدرت میں تیرنا چل کے ڈوبنا لکڑی کی قدرت میں تیرنا ہو چکر ہے آفت کے خلاف تیر کرا رہا ہے تو پھر بولنے کا سزا ہے دکان اس نے کلمہ کرا شہادت کی حالانکہ اس کی دکان میں اور پھر اس نے عربی میں کلمہ پڑا اور اس نے عربی کسی کاری میں نہیں کری مجھے عربی نہیں تھی کسی اس سے کسی نے میرے کلمہ پڑھایا تھا چار دیر سے کھایا ہو بہت رہتے اس کے ساتھ دیکھنے کے لیے آج بدل ہے اور سمجھنے کے لیے دماغ بدل ہے سمجھنے کے لیے روح سبب ہے دوڑنے کے لیے دماغ سبب ہے یہ سارے اسباب نہیں ہے کہ بغیر اسباب سے پوتے کچھ تب تک وجود میں آئے یا نہیں ہے بغیر آپ کے سبب کے اس پتھر میں دیکھا بغیر دماغ کے تقرر بھی اس نے حضور کے اشارے کو سمجھا, بغیر زندگی کے تقرر بھی اس نے کرایا, بغیر زبان کے تقرر میں اس نے کلمہ کرا, اس نبی کے اشاروں کو بغیر اخبار کے مطلب دنوں میں آتے ہیں, اس نبی کے رب کی کہہ سکتا سبھی نے جب نبی کریم کی سہانی نے سمجھی تو رب کی سہانی کر دیں کے مقصد پر جب مجھے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو قادر و قدیر ہے, اس کے اس کی شان یہ ہے کہ وہ بغیر سبق کے مسبب قائم رکھ سکتا ہے, روح کمل ہو جائے تو پھر بھی وہ زندگی کو قائم رکھ سکتا ہے, چنانچہ اس نے ہزاروں کی زندگی کو قائم رکھا. اگر میں واقعات کو کرنے لگوں تو دو وقت میری کتاب فکر و تمیز کر سکے ایسے واقعات میں بال بزرگوں میں وفات کے بعد غسل کے دہ بتاتے ہیں, غسل کے دہ بتاتے ہیں, غسل کے بعد پاتے ہیں, جب قدر میں رکھتے گئے تب پاتے ہیں, اور لوگوں نے دیکھا سر, اور میں کہتا ہوں نبی کریم علیہ السلام کے نام کی شان تو یہ ہے, حضور نے حضرت علی کو فرمایا تھا علی مجھے تم غسل دینا اور مجھے درجہ نہ کرنا, ورنہ جس کی نظر میری پردے جب میرے پردے کی جگہ پر پڑے گی وہ اندر تو مجھے پہننا نہ کرنا, مجھے جگہ ٹکڑا کے بتل دے خطرہ کبھی جگہ بنتا ہے سال والے گھر کے غسل مبارک کیا تو میں نکاح مبارک کے غسل دیا گیا تو تکلیف ہوتی تھی اثر کی کر ان کی کردن بدلنے کے سلسلے میں چلا گیا نظر کرتے ہیں کہ بات نہ ہو جائے تو نظر نہ ہو جائے تو پانی ڈالتا ہے یہ تو کوئی بات ہے کہ حضور کے غلاموں کے غلام غلاموں کے غلاموں سے جو بات ہے جیسے اکثر ہے کہ نظر نہیں سارے انتظام کے علما ان کو جانتے ہیں, ان کے معلوم جانتے تو ولی اللہ تھے, تو آخر تک وہ لوگوں نے جاؤ لوگوں پر تو وہ عالم اختیارات میں کوئی پتا نہیں کس کی حیثیت نہیں تھی, انہوں نے بلند آواز سے کروانا پڑا, غسل دینے والے ہیں غسل دیتے ہیں سوا کئی تو بڑے مجھے اس میں اگر آخری وقت میں کرنا نہیں کر ایک قسم کا کون جب انہوں نے کہا تو حضرت صاحب کو چوٹ آئے اسی حالت میں چکے کے اوپر بیٹھ گئے اور بلند کرا کے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم کیسا نہیں سرکار کے اندر امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے سے کمانا نبی المنورہ میں ایک عورت ہو سکے بڑی بلی اللہ عورت گزر دینے والی نے گسل دیتے وقت جب ناک کے نیچے گسل دینا شروع کیا تو اس گسل دینے والی کے منہ کی ایسی ٹاٹ نکلی کہ اس کا ہاتھ بہن کے تک گسل دینے والی کا ہاتھ بہن کی تک گیا ایسا ہو گیا جیسے کہ چند قدم کرتا ہے فرق کی تھا اور یہ پتلا پیدا ہو گیا کوئی کسی نے کہا پولیس کے ساتھ کوئی اس کی نے کہا پاس اس کو بھی ختم کر دو کسی نے کچھ کہا کسی نے پھر مشکل پہ کر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے قانون کے حق کی ٹیم میں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کی کفاحت کے سلسلے میں جو بات نقل کیا کہ وہ کتنے طرح سکے اور کتنے بڑے آگے میرا قدر کو اور دوست اور جانا نام رکھا لینا نظر سب سے بڑا کام ہے تو یہ پر واقعی کی تاریخ کیا گئی ہے منظر جو سب سے اللہ جس کے ساتھ بہت زیادہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے, اللہ جس پر بہت زیادہ مہربان ہوتا ہے اس کو دین کی سمجھ ادا ہوتا ہے مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا غسل دینے والی عورت سے پوچھو کہ کتنے غسل دے کے غسل جاتا ہے اور اس کو بہت فرق بولے غلط غلط جانے کا کام نہ سب بول رہے ہیں کہ پوچھو ایک غسل دینے والی نے کہا کہ میں نے یہ کہہ دیا تھا ماں بتا کہ یہ عورت جانی ہے غسل دیتے وقت جب میں ناک کے نیچے غسل دے رہی تھی تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ عورت جانی ہے میں نے اس عورت پر دینا ہوں پھر ایمان مالک نے فرمایا کیونکہ اس غسل دینے والی عورت نے ایک برمن عورت پر جنا کی تہمت لگائی ہے اور اس کی غیرت نے برداشت نہیں کیا اس نے اس کا حق پکڑ لیا ہے جب تک اس کو تہمت لگانے کی سزا نہیں دی جائے گی تو سات کام ہاتھ نہیں چھوڑے اس کو اچھی ذمہ دار سب کے ہاتھ چھوڑنے کی نیند نہیں ہے چنانچہ اس عورت کو اچھی ذمہ لگائے گئے ہاتھ لگے تم کہتے ہیں مر جاتے ہیں وہ ہاتھ پکڑیں گے تو چھوڑتے ہی نہیں ساری زندگی بہتر ہی پیار نہیں مرنے کے کام کرنے کر کے میرا سفر کر دیا مجھے قدر میں نندا کر دیا مجھے بڑی شرم آ گئی تو تمہیں نقل کر دیا کام جو ہے نا اس سے دو قدم بڑھ سکتے تو پورا کام لے لو چار دن کے بعد بچے کے لیے میں چاہیے کا دفعہ لا رہا ہوں میرا سفر لیکن مجھے قدر میں مل جائے گا میں بچہ مجھے کروں تو پیس ہوتا ہے کرتا ہوتا ہے چلو میں نے یہ روز کے لوگوں نے کام کا جلد پراپت کرا جتنے احتیاط کریں گا تب آپ اور ہمارا کو بڑا دبل کی ہے چلو تو دور کر دے تو جن کے لیے ہم کر سکتے ہیں کیا بات کرتے آپ کے لیے کریں گے ان شاء اللہ کریں گا وہ کر دیا اگر صاحب کا انسان ہو گیا لیکن یہ عادت ہوتی ہے یہ بہت بڑی ہوتی ہے آدمی اپنی عادت سے مجبور ہوتا ہے اس نے کہا ان کو آپ کیا بتائیے تو میں اور پھر دلی صاحب غریبوں نے لچھا بھی اچھا دیا اور پھر سب نے کیوں سرکاروں کے کنالے وغیرہ میں بھی سرکت کیا کرتا کیونکہ سفر میں بھی شروع کرتا تھا پھر سفر میں سفر کتنی جاری ہے راستوں سے نہیں ہوتا کدھر سیتا پتھر ہے کدھر بڑا پتھر ہے کس طرح آسانی سے کام کا بھی سکتا ہوں وہ آیا اور اس نے اس طرح سے مٹی اٹھاتے پتھر اٹھاتے تھے اس کو ہاتھ ڈالنا میں سفر بھیج دے گئی اور جب لوگ بند کرنے لگتے تھے سمجھتے تھے کہتے تھے بھائی کیونکہ تم نے اتنی رسی سے یا چھوٹی سی سے کپڑے سے کام کیا ہے نا دونوں طرف سے کہ کھول دے کر کے لوگ اچھی آسانی کہہ رہا ہوتا تھا ہم کو بولتے ہیں کافی وہ تھوڑا سا حصہ کام کر کے ڈال دیں سچی اس سے بھی وہ کھلوا دیا اس نے جو اندر بات ڈالا نا تو کپڑے کو اکٹھا کر کے کہیں گے پہلے بار میں آ سکے تو اس طرح ملتے ہیں تم بھی سکتے تو ہمارے ملتے ہی ہیں یہ ہمارے جو ہے بزرگ اگلے سال میں آ سکے گا اب اس سے پہلے کبھی ایسے اس کے ساتھ ملا لے ایک تو آتا جسم سفر کے اندر ہے اور آتا باہر ہے ہاتھ اندر کر کے ہم لوگ کر انہوں نے ہاتھ پسند لیا اس پر ایسی حیثیت پانی ہوئی کہ اس کی روح نکل مر گیا دوسرے دن کسی کا جنازہ تھا تب تین کا مسئلہ تھا لوگ قبرستان میں اس کا لوگ بھول سکے یہ لوگوں کی جسم کا حق ہے اب وہ کہا لوگوں نے اس کا نکالا کیا نکالا تو آپ کو لوگوں نے کہا آپ کو نظر مسلمان کے بھائی پھر اس کا نکالا بھی سہن کر اس سے سہن کر دیا اور جس طرح کے اندر سے گزر ہوا تو اس کو بڑھا کر کر دیا تو پھر اس نے لگا کے ڈال دی چند دنوں کے بعد بری قدم سے کسی پر کام نہیں بڑے شاندار کپڑے پہنے ہوئے جنگل میں گئے تھا ان سے بھی کیسے کچھ کر رہا تھا تیرے جیسے بات جن کی ساری ہوگا تو نہیں کسم جانتے ہیں تمہیں بھی اللہ نے کشتی جاتا کون سی نے تیس کسم جاتے مل رہا کس وجہ سے اللہ نے کرتا نے کہا کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ ہے تو بہت بڑا لیکن جب تک موت ہوئی ہے اس وقت تیرا ہاتھ میرے بندے کے ساتھ Morning.